Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Programda Bukçin serimize devam ediyoruz. Bukçin'i anlatmaya arkadaşım Azize Çay'la birlikte devam ediyorum. Azize İngiltere'de, Sheffield'da, Hallam Üniversitesi'nde Bukçin üzerine doktora yapıyor. Daha önce onu tanıtmıştım. Ayrıntılı tanımak isteyenler onun bilgilerine ulaşabilirler. Bir önceki podcast'i de dinleyebilirsiniz isterseniz. Hoş geldin Azize. Hoş bulduk Erol, merhaba. Merhaba. Programa kaldığımız yerden devam edelim istersen, bu süreyi efektif kullanmak için. Ben ilk olarak sana şey soracağım Azize. Toplumsal ekolojinin temel mücadelesi nedir? Bir önceki programda kaldığımız yerden devam edebilmek için Bukçin'in toplumsal ekolojisinin temel mücadelesi nedir diye sorayım ben sana. Oradan devam edelim istersen. Tamam, olur. Zaten geçen sefer de Andy Price'ın tabiriyle hiyerarşiyi toplumsal ekolojinin motoru olarak tanımlamıştı. Ki nitekim gerçekten öyle bir görevde duruyor. Toplumsal ekolojinin temel mücadelesi hiyerarşi diyebiliriz ya, hiyerarşi ve tahakküm diyebiliriz. Hiyerarşi ve tahakküme karşı mücadele eder. Kim tekim zaten geçen programda belirttiğimiz üzere toplumsal sorunların, ekolojik sorunların toplumsal sorunlardan kaynaklandığını dile getirmiştik. Ve bunun da temelinde hiyerarşiyi görüyor demiştik. Tabii buradaki hiyerarşi sadece kurumsallaşmış bir hiyerarşiden bahsetmiyor. Aynı zamanda hiyerarşinin bütün formlarından, yani işte gerontokrasiden patriarkiye, kapitalizme, devlet yapılanmasına, bütün hiyerarşik yapılanmaları da içine alan bir mücadele şekli sunmakta bize. Bu nasıl oluyor? Bu Bukçin'in yapmış olduğu medeniyetleşme süreci çözümlemesiyle işte öncelikle yaşlıların gençlere tahakkümü, daha sonra kadına tahakkümü ve daha sonra da insanların birbirlerine tahakküm kurmaya çalışıyor demiştik geçen programda da. Hı hı. Ve insanlık bu hiyerarşiyi sadece sömürgeciliğe kadar uzanan siyasi bir tahakküme değil, aynı zamanda diyalektik gelişen evrimsel süreç içerisinde ekonomik büyümeye, cinsiyetler ve etnisiteler arası baskı ve çatışmaya dönüşerek hiyerarşinin diğer biçimlerini yaratmış ve akabinde doğayı egemen olma düşüncesine kadar ilerlemiştim. Bu nedenle toplumsal ekoloji sadece sınıf ve ekonomik sömürü anlayışlarıyla değil, belirttiğimiz gibi her türlü hiyerarşik ilişki formlarına karşı çıkar. Dolayısıyla burada görüyoruz ki hiyerarşi salt kurumsal ya da toplumsal bir anlayıştan çıkıyor. Ve bununla birlikte bir bilinçlilik hali, kişisel ve sosyal deneyimin her düzeyinde açığa çıkan bir anlam kazanıyor. Ki nitekim Bukçin hiyerarşiyi şöyle tanımlıyor: psikolojik, kültürel ve toplumsal emir ve itaat zincirleridir hiyerarşim. Dolayısıyla hiyerarşiler sadece kurumsal alanlarda toplumsal yaşantımızı işgal etmiyor, aynı zamanda düşünce ve dünyayı algılama biçimlerimizi belirliyor ki hiyerarşik mentaliteler dediği olgu da burada çıkıyor. Yani aile yapılarında, toplumsal hareketlerde, ekonomik ve siyasi kurumlarda çıkabiliyor ki nitekim çok yakın bir geçmişte aslında devrimci anarşist federasyonunun kendi üyeleri tarafından yapılan ifşaları bu hiyerarşik mentalitelerin aslında toplumsal hareketler içerisine de nasıl sızdığının çok güzel bir örneği olarak karşımızda duruyor. DAF'ın en radikal hiyerarşi karşıtı bir toplumsal hareket olmasına rağmen Tahakkümü, her türlü zulmü kendi üyelerine yapmış bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Aslında ben bir araya gireyim. Çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü ben şu an bir kitap okuyorum. Bakunin'den Lacan'a diye. Çok hiyerarşi çözümlemesi üzerine, devlet kavramına, işte Marksistlerin, anarşistlerin yaklaşımı üzerine çok çok çok iyi bir kitap. Benim için çok güzel oldu bu kitabı okuyor olmak şu anda. Tam da aslında bu bahsettiğimiz şeyden ben vuruyor kitap. Hani devletin aslında insanın dışında onunla savaşacağı bir şey ya da işte toplumun onun dışında olan işte toplum bu tür baskı kavramlarıyla hesaplaşmayla aslında bir özgürlüğün başlamayacağını, bireylerin içinde aslında bu iktidar ilişkilerini taşıdığını, devleti ilişkiler, devleti oluşturan aslında bireylerin kendisi. Yani burada anarşizme de çok güzel bir eleştiri getiriyor. Hani insanın özünü çok ahlaki, etik bir yerden alıp ona sahip çıkıp sanki işte toplum devletin baskısından, insan devletin baskısından kurtarılabilirse bambaşka bir toplumsal yapı kurulabilecekmiş gibi. Bu bahsettiğim noktaya müthiş bir eleştiri olayı aslında. Biraz post yapısalcı bir eleştiri. Ben hani Stirner'den, Nietzsche'den, Derrida'dan, Foucault'dan, Deleuze ve Guattari'den yola çıkarak Lacan'a kadar getirmiş, çok güzel bir eleştirel zincir oluşturmuş. O anlamda zaten Marksistlerin zaten hani devleti yerine başka bir devlet koyması üzerinden zaten kökten eleştiriyor kitap. Bu anlamda çok iyi oldu aslında. Hani benim şu anki okumalarımla da denk düşmüş oldu. Sen kaldığın yerden devam et. Çok güzel. Aynen ki yine aslında senin kaldığın yerden devam edecek olursak mesela Bookchin şunu söyler, ekonomik sömürüyü ve sınıflı bir toplumu kaldırsak bile hiyerarşisiz bir toplumu, yani tahakkümü ortadan kaldıracağız anlamına gelmiyor bu. Çünkü bir zaten hiyerarşi ve tahakküm sınıflı toplumdan ve ekonomik sömürüden önce gelişen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak hem senin okumandan da belirttiğin gibi hiyerarşik zihniyet sadece kapitalizm şeklinde değil, günümüze kadar her birimizin psişesine tek tek nüfus etmiş ve içimize işlemiştir diyor Bookchin. Ve yapmış olduğu bu toplumsal çözümlemeyle tekniğin yerine kültürü yerleştiriyor, emeğin yerine bilinci koyuyor ve sınıf analizi yerine ise hiyerarşi analizi yapmayı daha uygun buluyor. Eğer özetleyecek olursak var olan yani sorumuzu toplumsal ekoloji kapitalist sisteme karşı mücadele eder ama aynı zamanda hiyerarşinin diğer formlarıyla da mücadele eder. Irkçılık, etnik merkezcilik ve patriarki gibi her türlü baskı biçimlerine ve mevcut kapitalist sisteme karşı mücadele eder. Aslında buradan aynı. Hani tam da diğer soruya geçebiliriz değil mi? Hani Marksizm eleştirisi çok önemli bir noktaya oturuyor burada Bookchin'in. İşte bu sınıf tahakkümünden bahsettik ya, aslında hani proletarya diktatörlüğü dediğimizde aslında hani bir tam anlamıyla bir özgürleşme biçimi oluşturmuş olmuyoruz. Yine bir başka sınıfa iktidar atfetme, onu özel bir yere koyma açısından Bookchin'in çok güzel eleştirileri vardı. Bu okuduğum kitapta da zaten bu anarşist teorisyenler arasında Bookchin'e oldukça olumlu olarak yer veriyordu. Özellikle bunun üzerinden, Marksizm eleştirisi üzerinden. Ne dersin bu konuda? Hani bu kişinin Marksizm eleştirisi nereye oturuyor sence? Umarım Marksist arkadaşlarımızı çok fazla sinirlendirmeyiz. ama zaten belirttiğimiz gibi zaten hiyerarşiyi gerontokrasiyle başlatıyor demiştik. Ve doğal olarak da burada Marx'ın sınıf ve sömürü anlayışının ötesinde toplumsal ve ekolojik krizlerin merkezinde hiyerarşi ve tahakkümü yerleştiriyor. Ve hiyerarşi ve tahakkümün doğuşu artı değerden, sınıftan ve ekonomik sömürüden hatta kadın baskısından önce gelen gerontoksilere dayandırıyordu zaten. Bakacak olursak eğer bu hiyerarşi ve tahakkümü toplumsal sorunların merkezine alaraktan Marx'taki ekonomik sömürünün ötesine geçiyor. Yani sınıflar başlamadan önce, ekonomik sömürü başlamadan önce hiyerarşi mevcuttu diyor zaten. Ama sanırım en önemli Marx eleştirisi burjuva aydınlanmasının en sorumlu ilkesi olarak gördüğü insan ve doğa dualizminden başlattığını söyleyebiliriz. Çünkü Bookchin'e göre doğa, insan, kadın, erkek, akıl, beden, köy, kent gibi her türlü dualizm tarih boyunca sömürüyü şiddetlendirmiş ve bir şekilde toplumumuzun gelişmesini şekillendirmiştir. Her ne kadar Bookchin Marksizmin diyalektik materyalizminden etkilenerek diyalektik doğalcılığı geliştirmiş olsa da aslında bu diyalektik süreç ile doğa ve insan arasında, hatta köy ile kent arasındaki var olan zıtlıkları, daha doğrusu inşa edilmiş zıtlıkların altını çizer ve klasik Marksist anlayışının ötesine geçmeyi hedefler. Mesela insanın doğa içinde kendisini nasıl konumlandırdığı çok önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır bu Çin'de. Çünkü dünyanın bir parçası olan insanın doğa ile derin bir uzlaşma ve barışıklık içerisinde olması gerektiğini söyler. Ve ancak böylelikle ekolojik hassasiyetler üzerine kurulu özgür bir toplum yaratabileceğini düşünür. Bu nedenle toplumsal yapımızı değiştirmeye diyalektik olarak doğa ile ilişkimizi değiştirmekle başlayabiliriz. Bu da ancak birinci ve ikinci doğa, yani biyolojik ve toplumsal doğanın ötesine geçerek özgürlük ve ortak yaşam anlayışlarına dayanan hiyerarşisiz bir toplumun doğuşuna işaret ediyor oluyor. Ve Marx'ın aydınlanma ve Victoria dönemi ideolojilerini genel hatlarıyla paylaşmış olduğunu düşünüyor. Çünkü yani mesela aydınlanma ve Victoria dönemi düşüncelerinde Marx'ta da olduğu gibi doğaya işte vahşi doğa ya da doğanın cimri olduğu düşünülüyor. Aldatıcı, yanıltıcı, aynı zamanda verici olmayan bir anne olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla doğa burada karşımıza mücadele edilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Yani zorunlulukların egemen olduğu ve vahşi hayvan doğasının aşılması, işte baskılanması gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve hatta buradan aslında feminizme de gidiyor, biraz ileri boyutta sanırım eleştiriyor. Şunu söylüyor, doğayı dişil, yani patriyarka ahlakına uygun bir şekilde dişil özelliklerle tanımladığı için ve aynı zamanda bu tanımlamış olduğu edilgen doğayı, pasif doğayı kadınla özdeşleştirdiği için aslında Marksist teoriden feminist bir teorinin olmayacağını bile söylüyor kendisi. Evet, çünkü feminist teorinin ortaya atmış sorunları doğrudan Marksizm sorun olarak görmediğini söylüyor. Daha doğrusu eğer gördüyse de, yani patriarkayı, bunun ekonomik nedenleri indirgediğini düşünüyor. Oysa ki ileriki bölümlerde de, programlarda da bunu irdeleyeceğiz. Mesela Marx'ta, Bookchin'de kadının ne olan tahakküm, öncelikle kadının işte özverisini feragate çevrilmesiyle ya da üretkenliğinin doğrudan zorunlu bir doğadan kaynaklı bir üremeye çevrildiğini söylüyor ve öncelikle aslında kadının karakteri değiştiriliyor diyor. Ve bu anlamda Marx teorisinin edilgen olarak tanımladığı doğanın bir dişil özellik olarak karşımıza çıktığını söylüyor. Aynı zamanda da etik eleştirisi yapıyor bundan kaynaklı. Çünkü insan doğa dualizminden kaynaklı etik ilkelerin yasaya ya da bir ideolojiye indirgendiğinden söz ediyor. Evet. Marx insanın kendini keşfetmesini insanın üretken bir şekilde doğa ile etkileşime girmiş olmasında buluyor. Yani bu da insanın doğayı ister bir tüketim nesnesi isterse bir üretim aracı olarak görsün, doğanın ötekileştirilmesine, araçsallaştırılmasına ve nesneleştirilmesine neden oluyor. Burada da Bookchin bir etik kayboluş olduğunu ileri sürüyor. Yani çünkü doğaya, vahşi doğaya hükmetmek artık bir zorunluluktur ve bu zorunluluk doğa yasa haline dönüşmüştür. Ki bu haliyle fizik bilimiyle diyalektik materyalizmin benzer özellikte hareket ettiğini söylüyor. Yani yasallık, lawfulness dediği yasallık aslında toplumsal gerçekliği ya da toplumsal gerçekliğin yöntemlerini diyelim, insanın vizyonlarından, insan kültürü etkilerinden ve etik amaçlardan arındırdığını söylüyor. Ve doğal olarak da toplumsal süreçlerden ayırmış ve sadece ekonomik faktörlere indirgediğini vurgular. Ya. İnsan isteklerinin ve eylemlerinin... Evet, şey olmuyor zaten. Zaten değil mi? Modernizmin başka bir yüzü oluyor aslında. Hani farklı bir ideoloji, farklı bir yaşam tarzından, bir sosyal organizasyondan bahsedilirken doğanın neredeyse büyük oranda göz ardı edildiği, işte Marx'ta kimi yerlerde doğayla ilgili güzel şeyler geçiyor ama genel olarak Marksist ideolojiye baktığımızda bir modernizmin başka bir versiyonu, yani doğanın bir aslında dediğin gibi bir nesne olarak görülmesi ve üretim araçlarının gelişmesi, sanayileşme, teknoloji, bunlar mesela çok sorgulandığını görmedim. Ben de Marx klasikleri epey okudum. Hatta Hindistan'da kapitalizmin gelişmesinin teşvik edilmesi, işte üretim araçlarının kullanılması ve işçi sınıfının yoğunlaşması ve sosyalizme yol açılması anlamında Marx hep eleştirilir ya o konuda, Hindistan'a bakış açısıyla da. Buradan şeyi görüyoruz, yani çok böyle basamak basamak çok da aslında bilimsel olduğu öne sürülürken çok bilimsel olup olmadığı belli olmayan bir bakış açısı da var. Hani şunu yaparsak şöyle olacak, oradan sosyalizme geçilecek, bu çok eleştirilecek bir şey bence de gerçekten. Hani Bookchin'in eleştirileri senin böyle verdiğin güzel anekdotlarla da çok sağlam bir yere oturuyor bence. İstersen bugünkü programı Marx'ın eleştirisiyle sonlandıralım. Çünkü 1,5-2 dakikaya yakın bir süremiz kaldı. Bayağı aktı gitti yine program. Bir dahaki programda soracağım soruları bir dahaki programda sorarım. Zaten bir süre beraberiz yani. Tamam, olur. O zaman ben hemen şöyle bir toparlamaya geçeyim. Bookchin, Marx'taki toplumsal belirleyicinin çıkarlar ve teknikler olduğunu ileri sürüyor. Ve dediğimiz gibi aslında etik çok önemli bir yerde duruyor Bookchin felsefesinde. Ve etik, Marksizmin etiği dışladığını ve tamamıyla yasaya, hatta bir ideolojiye dönüştürdüğünü söylüyor. Bu anlamda... Morris'in çok güzel bir tanımlaması var. Özgürlüğün ön koşulları olarak Marx teknolojik gelişmeyi ve maddi bolluğu ortaya koyuyor. Ve aslında toplumsal ekolojinin de özgürlüğün koşullarını, yani ademi merkeziyetçilik, komitelerin biçimlendirilmesi, doğrudan demokrasi ya da insani ölçülerde kent yaşamı gibi teknolojiler, le toplumsal ekolojinin bu boşluğu doldurduğunu söylüyor. Ve aslında halk ve proletarya ayrımı da var. Bu da çok önemli bir yer ama ben madem toparlayacağım. Marx teorisinde etiğin yeri kendisini, yasaya bırakıyor. Öznelliğin yeri kendisini nesnelliğe bırakıyor. Özgürlüğün yeri ise kendisini zorunluluğa teslim ediyor. Dolayısıyla tahakküm özgürlüğün bir ön koşulu, kapitalizmin, sosyalizmin bir ön koşulu, merkezileşme ise adimi merkezileşmenin bir ön koşulu, devlet ise komünizmin bir ön koşulu olarak karşımıza çıkıyor. Ve deyip, Çin'de bitirelim mi? Evet, bir dahaki programda devam edelim. Tamam. Sen notunu tamam. Al bence tam kaldığın yerden böyle heyecanlı bir şekilde devam etmek için. Ya çok güzel yerlerdi burada. Fabrikaları mahalleler dolduracaktı. Proletaryanın yurttaşlar olacaktı ama bir sonraki programdan devam evet, edelim o zaman. Devam edelim. Teşekkürler. Ağzına sağlık programa katkın için. Sevgili dinleyiciler. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim tekrar. Sevgili dinleyiciler. Bugünkü programı Suat Massi'nin müziğiyle kapatıyoruz. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla ve dayanışmayla kalın.